Dobry wieczór Państwu. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W nocy z niedzieli na poniedziałek zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. I jak się Państwu podoba ostatnia piosenka zespołu The Beatles? To bardzo miłe zobaczyć dwóch żyjących Beatlesów, jak angażują się w taki projekt, ale osobiście mam takie wrażenie, że cała ta medialna wrzawa jest bardziej reklamą tak zwanej sztucznej inteligencji niż wydarzeniem muzycznym, a o tym nagraniu świat no, będzie chyba zapominał za kilka tygodni. I zapewniam, słuchając głosu wokalisty w tym nagraniu, zapewniam zwłaszcza młodszych słuchaczy, że John Lennon był w latach 60. fenomenalnym wokalistą. Nagrał ten utwór w jednym podejściu, po całym dniu wytężonej pracy w studiu, tak na granicy wytrzymałości. No i słyszeli Państwo, jak to wypadło. Nie ma wątpliwości, że w czasach Beatlesów Lennon był znakomitym wokalistą, a jeśli czegoś zazdrościł McCartneyowi, no to talentu do pisania piosenek, choć sam też miał takie zdolności. No ale miał też świadomość i sam o tym mówił, że jeśli za kilkanaście lat goście w brytyjskim barze będą wspólnie śpiewać jakąś piosenkę Beatlesów, no to to będzie raczej Hey Jude McCartneya niż jego Lennona piosenka o morsie. No zapewne tak by było, że w barze ten morse nie będzie szczególnie popularny, ale generalnie piosenki Johna Lennona miały wybitną formę. Wracając do tego najnowszego dzieła Now and Then, nie jestem szczególnie zachwycony, nie ma chyba powodu muzycznie. Piosenka jest po prostu średnia, no ale każda okazja jest dobra, aby przypomnieć sobie inne świetne piosenki Lennona i McCartneya. Tym bardziej, że będzie okazja, bo za tydzień Beatlesów ciąg dalszy. Zapowiedziane zostało wznowienie dwóch płyt składankowych, znanych przed laty jako Red Album i Blue Album. Także będzie grane za tydzień z pewnością. Program trzeci, Dym na wodzie. Pozostajemy w kręgu muzyki lat 60., a nawet wcześniejszych. Oto trzeci album muzyczny w tym roku wydał znakomity wokalista Van Morrison. She don't tell me she don't like this rock and roll. Oh, mama, please. You just don't know I don't wanna hang up my rock and roll shoes. I like get that feeling every time I hear those blues. Now music's got a beat and it keeps you alive. Kids are rock and rolling since 1955. I don't wanna. Ah! you alive. Kids are rock and roll and since acting 55. But don't worry, hang up my rock and roll shoes. Cause I get that feeling every time I hear those blues. Cause I get that feeling every time I hear those blues. Cause I get that feeling every time. Czterdziesty piąty studyjny album Vana Morrisona, Accentuate the Positive, jest hołdem złożonym rock'n'rollowi, jaki irlandzki wokalista pamięta ze swoich młodych lat, gdy po II wojnie światowej dorastał w Belfaście i słuchał płyt, które docierały do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Chuck Berry, Fats Domino, Johnny Kidd, Big Joe Turner, The Everly Brothers. No to były gwiazdy tamtych czasów. Van Morrison te piosenki pamięta, zna je z młodości i proponuje nam teraz na swojej nowej płycie w nowych aranżacjach. Me away from here. When I get lonesome, jump on the telephone. When I get lonesome, jump on the telephone. Well, I call my baby, say I'm on my way back home. But flip, flop, and fly. You know the reason why. Say flip, flop, and fly. Please don't you make me cry. Don't ever leave me, don't ever say goodbye. I'm like a Mississippi bullfrog sitting on a hollow stump. Like a Mississippi bullfrog sitting on a hollow stump. Got so many women, I don't ever know which way to jump. Well, the flip, flop, and fly. You know the reason why. The flip, flop, and fly. You're gonna get me high. Don't ever leave me, don't ever say goodbye. Flip, flop, and fly. No reason why. Van Morrison to legenda muzyki rozrywkowej, ma 78 lat, ale to żywa i bardzo pracowita legenda. W tym roku wcześniej wydał już dwie płyty długogrające, płytę z muzyką skiflową, to także takie wspomnienia przebojów z młodości, a nawet z dzieciństwa, no i potem płytę z muzyką instrumentalną, no i mamy wreszcie trzeci tegoroczny album Vana Morrisona, 19 nagrań na dwóch płytach kompaktowych, a wisienką na torcie tego wydawnictwa jest gościnny udział w nagraniu nieżyjącego już gitarzysty Jeffa Becka. Lonesome train on a lonesome track. Jeden z najbardziej atrakcyjnych fragmentów nowej płyty Vana Morrisona. Na gitarze nieżyjący już Jeff Beck, a obok Vana inny sławny brytyjski wokalista Chris Farlow. Tyle o nowej płycie Vana Morrisona. Mam nadzieję, jak zwykle, że będziemy do niej wracać. No mówię to Państwu czasem, potem czasu zwykle brakuje. Zobaczymy, jak będzie. Na razie z radością przychodzi mi powitać wydanie zapowiadanej już płyty koncertowego, zbioru koncertowych nagrań zespołu Dire Straits. Shadow of a see her. No money in our jackets and our jeans at all. Well, your hands are cold, but your lips are warm. Studyjne płyty zespołu Dire Straits zostały już dawno wydane w zremasterowanej wersji. No a teraz nadeszła pora na nagrania koncertowe. No i to jest taki piękny boks płytowy, który Państwu zapowiadałem. Na 8 płytach kompaktowych pomieszczono koncertowe nagrania Dire Straits z lat 1978-1992, a więc z całej kariery tego świetnego zespołu. No i to są generalnie pełne koncerty, bo mamy tu także materiał wcześniej wydawany na oficjalnych płytach koncertowych, ale w takiej poszerzonej wersji. Ten piękny zestaw otwiera niepublikowany wcześniej występ zespołu Dire Straits w londyńskim teatrze Rainbow w grudniu 1979 roku. Now it's raining above the main time. So all the river is flowing and you hold everywhere. Band is blowing Dixie, double fall. You feel alright when you hear the music. Now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, the jazz go down. Competition in these other places. Yeah, but the horns are blowing that sound. I'm blowing. Guitar George, now he knows all that call. Sipping rhythm, he doesn't wanna make a cry or go sing. But an old guitar is all he can afford. When he gets up under light, play that thing. And Harry doesn't mind. He's got a daytime job. He's doing all right. Can play the honky-tonk like an animal. Sailing it up Friday night with the Sultan. With the Sultan. We'll be right back. Wtedy byli jeszcze skromnym, szukającym popularności, czteroosobowym zespołem rock'n'rollowym. No ale wiadomo, kariera wielka czekała już za rogiem. Państwo wiedzą, że ja potrafię obiecywać, ale tutaj nie mam wątpliwości. Będziemy wracać do tego boksu płytowego Dire Straits z pewnością w następnych, kolejnych audycjach. W audycji Dym na wodzie będzie teraz znacząca zmiana brzmienia. Oto po 40 latach od premiery wznowiona została klasyczna płyta zespołu Motorhead. Lat temu, w czerwcu 1983 roku, na rynku ukazał się siódmy long play zespołu Motorhead, Another Perfect Day. W składzie był nowy gitarzysta Brian Robertson, który nadał tej płycie takie bardziej hard rockowe niż metalowe brzmienie i ta kwestia wywołała wtedy pewne spory wśród fanów. No dziś myślę, spory już są nieistotne, zresztą ta współpraca z gitarzystą Brianem Robertsonem nie trwała długo. Obecne wydanie albumu Another Perfect Day zawiera nowy master oryginalnego materiału oraz liczne bonusy studyjne i koncertowe na dwóch płytach kompaktowych lub winylach. We'll be right back. Sztucznej inteligencji przy tym nie było, ale realizator się postarał i tak brzmi po remasteringu album Another Perfect Day zespołu Motorhead wydany 40 lat temu. W audycji Dym na wodzie pora na piosenki z polskiej półki zaczyna Paweł Przyborowski. Paweł Przyborowski z gościnnym udziałem Krystiana Talika i Oskara Felińskiego. Piosenka Lekko jest zapowiedzią mini albumu Przyborowskiego. Kolejny wykonawca to zespół Elskar i znana Państwu piosenka. Kwiaty we włosach potarkał wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już, choć przejdziesz świat wszerz i wzdłuż. Kwiaty we włosach. Kwiaty we włosach z małym bonusem w wykonaniu grupy Elskar. Zakończy pierwszą godzinę Ola Budzyńska i piosenka Hulaj w folkowym klimacie. Dym na wodzie powróci. Tobie zimna gleba, nic ci więcej nie potrzeba. Dla nas.